www.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 13:00, czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W poniedziałek w Polsce spotkanie z unijnym komisarzem do spraw przemysłu. Będzie mowa głównie o produkcji amunicji dla Ukrainy. Raport w sprawie polskich strat wojennych wysłał do wszystkich amerykańskich kongresmenów wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Spada liczba zachorowań na grypę o ponad 25 tysięcy przypadków mniej tydzień do tygodnia. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że za kilka dni spotka się w Polsce z komisarzem odpowiedzialnym za przemysł i rynek wewnętrzny. O tym, że Thierry Breton przylatuje do Polski w poniedziałek, informowała wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie chciał rozmawiać z unijnym komisarzem o rozwoju rynku wewnętrznego i rynku usług. Znaczna część gospodarki przesuwa się w kierunku usług, a rynek usług odbudowlanych przez informatyczne, turystyczne, wszelkie inne nie jest jeszcze tak zintegrowany w Europie jak rynek dóbr czy rynek kapitałowy. Unijny komisarz Thierry Breton przylatuje do Polski, by rozmawiać na temat rozwijania przemysłu obronnego w Europie i zwiększenia produkcji amunicji dla Ukrainy. Polska jest jednym z kluczowych producentów typu pocisków, których Kijów pilnie potrzebuje. Thierry Breton odwiedzi w poniedziałek polskie zakłady Desamet, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk wystosował listy do wszystkich kongresmenów i senatorów Stanów Zjednoczonych w sprawie reparacji wojennych. Jak podkreślił, wiedza o tym, że Polska nigdy nie dostała od Niemiec odszkodowania za straty, jest wśród elit amerykańskich zbyt mała. Uważamy, szanowni państwo, że problematyka odszkodowań i reparacji wojennych musi być promowana na arenie międzynarodowej. Muszą o tym wiedzieć zarówno politycy, decydenci, przedstawiciele rządów, minister spraw zagranicznych, także media, ponieważ jest to element pewnej presji, jest to element pewnej nacisku na państwo niemieckie do uregulowania tej sprawy. Uważamy, że włączenie Kongresu Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ważne z punktu widzenia promocji tego tematu, zrozumienia tego tematu, ponieważ Kongres amerykański, Senat amerykański ma wielką siłę oddziaływania na zewnątrz. Polska domaga się od Niemiec 6 bilionów 220 miliardów złotych reparacji za szkody doznane podczas II wojny światowej. Według rządu w Berlinie sprawa jest zamknięta. Spada liczba zachorowań na grypę. Od 16 do 22 marca zarejestrowano w Polsce blisko 207 tysięcy przypadków. To o ponad 25 tysięcy mniej niż tydzień wcześniej. Profesor Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego powiedziała, że testy kombo dostępne w podstawowej opiece zdrowotnej znacznie ułatwiają identyfikację infekcji. Testy kombo pomogą w diagnostyce, to znaczy z wyniku kombo możemy się dowiedzieć, czy mamy grypę, czy mamy COVID i czy mamy RSV. Ale apeluję do lekarzy podstawowej opieki, że w przypadku dodatniej grypy powinien być jeszcze raz wymaz zrobiony od tego człowieka i skierowany do sanepidu. Łączna liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w tym sezonie to prawie 4,5 miliona. Sprzęt do operacji chirurgii twarzowo-szczękowej trafił do najstarszego kijowskiego szpitala. To dzięki współpracy francuskiego Rotary Club, który zorganizował pomoc, oraz publicznego szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie, który pomógł tę pomoc dostarczyć. W transporcie znalazły się również sztuczne gałki oczne, mówi profesor Tomasz Zubilewicz, kierownik Kliniki Naczyniowej i Angiologii Lubelskiej placówki. Był to bardzo pilny transport do szpitala klinicznego w Kijowie ze względu na to, że cały materiał ten transplantacyjny im się skończył i tu Francuzi, że tak powiem, podjęli rękawice i pomogli. Zakupili bardzo drogi sprzęt do tego typu zabiegów operacyjnych. Przed wojną w klinice wykonywanych było 1200 operacji rocznie, teraz blisko 200 miesięcznie. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński zaprezentował niedawno odzyskane straty wojenne, zestaw 26 grafik z kolei Jakoba Kabruna, gdańskiego kupca żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Grafiki zostaną przekazane do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kiedy te grafiki pojawiły się na rynku, posiadacz ich, pan Piotr Molenda, zwrócił się do pana Sebastiana Rudnika Manszarda, historyka sztuki, o ocenę, cóż to są za dzieła sztuki. I pan Rudnik jako specjalista szybko odkrył. Obaj panowie stwierdzili, że jest to właśnie ta kolekcja Kabruna i posiadacz bezwarunkowo natychmiast podjął decyzję o zwrocie jej Skarbowi Państwa. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego obaj mężczyźni zostaną odznaczeni medalem zasłużonego dla kultury polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nadal zachmurzenie umiarkowane i duże. Przez Polskę przejdzie kolejny front, który będzie przesuwał się z zachodu na wschód, a wraz z nim spodziewane są słabe opady deszczu. Najmniej popada na krańcach południowo-wschodnich, najwięcej na północy kraju. Tam też to bardzo pochmurny dzień. Lokalnie mogą wystąpić też burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północy, około 17 w centrum, do 20 na południu. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty. W głębi kraju te porywy sięgną do 55 km na godzinę. Powieje z południowego zachodu i z południa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W Antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir vivre w Antrakcie. W Trójce jutro kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. O, miło Ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Let's go! Świętuj z nami czwarte urodziny klubu MediaMarkt. Klubowiczu, sprawdź swojego maila. Mamy dla Ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowicze mają więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w piątek do 15:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję realizuje, i mówiący te słowa Ryszard Jaźwiński. Tak się składa, że dzisiaj wśród moich gości będzie aktor, reżyser, scenarzystka i producent, a więc całe spektrum możliwych spojrzeń na kino, a więcej szczegółów już za chwilę. Passenger. city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How, he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Pierwszy wiosenny już tydzień w naszych kinach, raczej skromny. Dzisiaj tylko 5 premier, no ale wśród nich tak oczekiwane tytuły jak John Wick 4 i też interesująca polska propozycja Święty w reżyserii Sebastiana Butnego. W pierwszej godzinie naszej audycji wrócimy do premiery sprzed tygodnia, do filmu Wyrwa według powieści Wojciecha Chmielarza. Mówił nam o tym filmie już Tomasz Kot w Trójkowo Filmowo, a dzisiaj damy głos reżyserowi Bartoszowi Konopce. Odwiedzi nas Agnieszka Kruk, scenarzystka, by zapowiedzieć 11. już edycję festiwalu Script Fiesta. Oczywiście, jak nazwa wskazuje, festiwalu zorganizowanego przede wszystkim z myślą o scenarzystach. I przed 14. oddamy głos producentowi Piotrowi Kobusowi. Niedawno Piotr zapowiadał tydzień kina hiszpańskiego, a dzisiaj wystąpi właśnie w zupełnie innej roli jako producent filmu Katarzyny Rosłaniec, Jezioro Słone. W drugiej godzinie audycji spotkamy się z Mateuszem Kościukiewiczem, to właśnie w związku z polską premierą tego tygodnia filmem Święty, i też zapowiemy najlepsze krótkie metraże ubiegłego roku, Volume 1 na razie. To świetna inicjatywa, bo te krótkie filmy można teraz zobaczyć w kinach na dużym ekranie. A w zestawie 3 tytułów, m.in. film Followers, Odpalaj Live'a, i spotkamy się z reżyserem tego właśnie obrazu, Jakubem Radejem. lost in sleepless lullaby. Heaven's dreaming, thoughtless thoughts, my friends. We know we'll be ghosts again. Myślę, że taką najgłośniejszą premierą filmową tego tygodnia jest John Wick 4, czyli pewien powrót. Jeśli zajrzymy do internetu, to właściwie nikt chyba nie będzie miał wątpliwości. Film zbiera świetne recenzje, przede wszystkim ze względów realizacyjnych, ale też bardzo dobre opinie po prostu kinowych widzów. No i musimy się nastawić tutaj na naprawdę sporą dawkę rozrywki i też emocji, bo to długi film, trwa niemal 3 godziny. Gdybym miał nawiązać do jego finału, to powiedziałbym, że chyba to jest zamknięcie serii. Ta czwórka sugerowałaby, i ten finał właśnie czwórki sugerowałby, że ciągu dalszego, czyli potencjalnej piątej części już nie będzie, ale oczywiście wiemy o tym, że w kinie wszystko może się zdarzyć i może to też w finale pewien rodzaj puszczenia oka przez twórców filmu do widzów. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie mamy część czwartą. Myślę, że nikogo nie trzeba specjalnie na ten film namawiać. Pełen akcji. Mówi się, pisze się wręcz, że pewne sekwencje, takie mastershoty, mistrzowskie ujęcia realizowane długo, bez żadnego cięcia, mają szansę przejść nawet do historii kina. Rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, ale to przede wszystkim film dla wszystkich fanów Keanu Reevesa, no, który po raz kolejny udowadnia, jak świetnie radzi sobie w kinie rozrywkowym, między innymi. To premiera tego tygodnia. Do polskiej premiery filmu Święty wrócimy jeszcze w następnej godzinie, a tymczasem porozmawiajmy o Wyrwie. To premiera sprzed tygodnia. Myślę, że z pewnymi emocjami o tym filmie tydzień temu opowiadał nam Tomasz Kot, bo trzeba przyznać, że ten film stoi naprawdę świetnym aktorstwem. Nie tylko Tomasz Kot w tej głównej roli, bo ma świetnego też partnera Grzegorza Damińskiego, a obok nich Karolina Gruszka, Konrad Aleryk, Olga Bołądź, niedawna debiutantka Marta Stalmierska, czy Maria Pakulnis i Roman Gancarczyk, aktorzy różnych pokoleń. Świetne, duże i nieco mniejsze role. No a do tego oczywiście kryminał, thriller, ekranizacja powieści Wojciecha Chmielarza, co ważne też pewien dramat rodzinny, no i myślę interesująca obserwacja życia zarówno tego wielkomiejskiego, jak i na prowincji. Oddajmy dzisiaj głos reżyserowi filmu Wyrwa, Bartoszowi Konopce. To już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Niedawno były Oscary. Witam reżysera swego czasu nominowanego do Oscara za Królika po berlińsku. Kolejny oscarowy film przed nami? Nie, myślę, że nie. To nie o to, nie o to też chodziło w tej historii, wiesz, że jednak tak sobie zdajemy sprawę, znaczy od początku tak myśleliśmy, że w tym kostiumie kryminału, thrillera i czarnej komedii, że jednak ja też trochę tak mam, że zawsze też dla mnie są ważne te historie głębiej, wejście głębiej w postacie, opowiedzenie czegoś takiego ważnego, ludzkiego o nas tu i teraz, jak sobie radzić w życiu, jak układać relacje z innymi ludźmi, jak pokonywać pewne ograniczenia, lęki. I to mnie urzekło jakoś w tej książce, nie? Cieszę się bardzo, że ona jest ubrana w ten kostium gatunkowy i to jest zawsze super. My żonglujemy tymi gatunkami tutaj, to była trudna próba, natomiast najważniejsza jest ta terapeutyczna funkcja tego filmu, że razem z tym bohaterem, my też tak mocno opowiadamy przez tego głównego bohatera, danego przez Tomka Kota, przechodzimy pewną niezwykłą historię, która została ściśnięta też wobec książki z kilku miesięcy do jednego tygodnia. I myślę, że to był świadomy zabieg, bardzo ryzykowny, ale cieszę się, że wytrwaliśmy w tym, dlatego że myślę, że to podczas oglądania robi się coś takiego, że aż trudno uwierzyć, że to się wszystko tak szybko dzieje i nagle i że życie nie znosi pustki, ale właściwie wielu z nas chyba ma takie doświadczenia. Mam nadzieję, że niewielu z nas ma doświadczenia takiej tragedii za sobą. Ja nie mam, ale mam doświadczenia różnych trudnych momentów, które są błogosławieństwem, bo są otwarciem czegoś nowego. Bo często jest tak, że żeby wyjść z tej strefy komfortu, czy z takiego schematu, w którym żyjemy, musi się wydarzyć coś czasami przykrego, destrukcyjnego, ale co nas ocuci, pokaże nam, gdzie jesteśmy, w którym momencie i da ten kawałek odwagi do tego, żeby zaryzykować, spróbować trochę inaczej. I zobacz, że tak to się tutaj układa, nie? Że właściwie pierwszego dnia ginie żona głównego bohatera w wypadku samochodowym, to jest początek filmu, ale od drugiego dnia już się okazuje, że to nie jest tak, jak myślał, że jest, że ona nie była tam, gdzie powinna być, że coś tu jest nie tak. Okazuje się, że miała kochanka i że chyba była u tego kochanka, więc on, nie zastanawiając się długo, zostawiając teściów i te córki, jedzie na Mazury znaleźć tego kochanka i tam nagle otwiera się zupełnie nowa historia dla niego. I to jest dla mnie takie fascynujące i niesamowite, że życie właśnie jest takim paradoksem, nie? Że tam, gdzie zdarza się tragedia, tragedia nie musi oznaczać końca, może oznaczać początek czegoś nowego. Może oznaczać wyjście do, może nawet nie do nowego życia, ale do twojego nowego ja, do nowej wrażliwości, otwarcia. Mi się to bardzo podoba w tej podróży głównego bohatera, że on, żeby dowiedzieć się czegoś o śmierci żony, musi się zmienić. Musi wyjść z tych swoich uprzedzeń, złości, nienawiści wobec drugiego faceta, który jest kochankiem jego żony. Był po to, żeby go poznać, po to, żeby okazać mu trochę ciepła i wrażliwości, żeby się czegoś więcej dowiedzieć i tak naprawdę się zaprzyjaźnić, bo to jest jakiś paradoks, że jest dwóch facetów, którzy są w konflikcie, ale kochali tą samą kobietę, no i właściwie tylko to im zostało i to pozwala im też zapełnić tą pustkę. Potem to się oczywiście zamienia też w opowieść o zemście, przypadkowej, nieudacznej, to też jest ciekawe, ale też o takim właśnie, o zmianie tego głównego bohatera, uczeniu się odpowiedzialności za innych, i o tym, że trzeba też w życiu czasami puszczać kontrolę, zdać się na innych ludzi i czekać jakoś na ten kolejny dzień, bez względu na to, co on przyniesie. Nie? Prawie już opowiedziałeś cały film. To jest w zwiastunie też, no tak opowiadamy, wiesz, no. Nie, nie, oczywiście to ciągle jest tylko punkt wyjścia do całej tej historii i tylko zasugerowanie tego, czego możemy się spodziewać, no ale właśnie, thriller, kryminał, coś nowego w twojej dotychczasowej twórczości filmowej. Skąd takie zainteresowanie? To mnie bardzo też pociągało w tej książce, że to jest taki miks gatunkowy. To jest oczywiście duże ryzyko zmieścić to wszystko w jednym filmie, półtora godzinnym. O wiele łatwiej to robić w serialach i w serialach już mam takie doświadczenia za sobą, bo na przykład Skazana, którą cały czas robimy, to już jest trzeci sezon, właśnie jestem w zdjęciach, dobrze, że mnie zwolnili tutaj dzisiaj. No to jest miks taki też między kryminałem a komedią, ale wiesz, ale serial jednak jest takim śnieniem zbiorowym, taką hipnozą. Jak mówiła Olga Tokarczuk, wszystko jest możliwe, bo bohaterowie mogą żywać z powrotem i tak dalej. Odcinki nie muszą się kończyć, nie musi być katarzis, nie musi być puenty. Film jest trochę bardziej egoistyczny, to jest trudniejsze, ale pomyślałem sobie, że warto spróbować takiego ryzyka. To zostawiam to do oceny widzów, na ile to się udało, na ile nie. Natomiast no to żonglowanie gatunkami też wydaje mi się, że jest dzisiaj mega ważne. To było dla mnie super doświadczenie, bo wydaje mi się, że robienie dzisiaj takich klasycznych, spójnych, jednowątkowych historii w jednym gatunku, w jednym tonie, trochę już nie ma sensu. Że my tego potrzebujemy, jesteśmy tak bardzo do tego przyzwyczajeni, przebodźcowani i przyzwyczajeni z internetu, z tego, co jest na TikToku, na YouTubie, że wydaje mi się, tak jak też robiliśmy, wiesz, pokazy testowe dla młodych też widzów, ale też dla widzów w różnym wieku. No właśnie, jakie efekty? Że ludzie to kupowali, że to w ogóle jakby nie zakłócało. Oczywiście to było do wybalansowania na montażu i parę miesięcy nad tym siedzieliśmy, jak to zbalansować, żeby nie było za dużo komedii, za dużo kryminału. Wiesz, tu jest na przykład taka ciekawa rzecz, że próbowaliśmy różnej muzyki, ale jednak się okazało, że muzyka na przykład musi być jednowymiarowa, jednogatunkowa, czyli ciągle wracać do tego poważnego przeżycia związanego z głównym bohaterem i ciągle jakby wchodzić mu pod skórę i do głowy, nie? Że ona nie może opowiadać komedii, nie może za bardzo opowiadać też thrillera, czyli że mimo tego, że gatunki balansują, to muzyka jest tym takim spoiwem, jest taką, wiesz, barierką, której jak idziemy przez ten film, to możemy się trzymać. Nie? Musimy jeszcze wspomnieć o aktorach, bo masz doborową obsadę. To od początku był taki właśnie wymarzony wybór? Tak, to jakoś od początku był taki wybór. Zaraz na początku zaczęliśmy rozmawiać z Nadią Lebik, z którą uwielbiam pracować, reżyserką castingu i z producentami. I byliśmy jakoś zgodni co do tego. Ja bardzo chciałem z Tomkiem Kotem, bo nie udało mi się do tej pory. Znacie się od dawna. Znamy się od Skazanego na bluesa i właściwie też w szkole, też od etiud. I bardzo to sobie obiecywaliśmy i super, że się udało. I to on tutaj jest po prostu wykapanym Maćkiem. Z Karoliną Gruszką też bardzo chciałem i z Grześkiem Damięckim znam go też, też bardzo chciałem. Także to wszyscy się zgadzaliśmy co do tej obsady, Kanał Plus, też i Kino Świat. Natomiast super było to, że Tomek i Grzesiek są z różnych planet, są kompletnie innymi też ludźmi, o różnej wrażliwości, tempie, wiesz, wyglądzie i tak dalej. I to wiedzieliśmy, że to będzie pasowało do tych bohaterów, że to zderzenie, które tam jest takie ważne, będzie następować. Czyli zapraszamy na wyrwę. Zapraszamy na wyrwę już do kin. Bardzo się cieszę, że ten film jest w kinach, że możecie go Państwo obejrzeć, bo to jest nowy program Kanału Plus i Kino Świata. Super, że coś takiego powstaje i że mieliśmy szansę zrobić ten film. No i dzięki temu też powstaje coraz więcej polskich filmów. To zaproszenie od reżysera filmu Wyrwa, Bartosza Konopki. No a film oczywiście od tygodnia już w kinach. I teraz każdy ma szansę wyrobić sobie opinię na temat tej ekranizacji powieści kryminalnej Wojciecha Chmielarza. A już za kilka minut w Trójkowo-Filmowo Agnieszka Kruk, scenarzystka, będzie tu ze mną. Skłamałam, skłamałam. się z nikim. Niczego nie wstydzę. Zaczynam się zastanawiać, czy scenarzyści często kłamią, ale to może słowo kłamstwo może nie jest właściwe, bo to raczej chodzi o pewien rodzaj imaginacji. Konfabulują. Tak, konfabulują. No właśnie. Jak państwo słyszą, już ze mną w studiu zapowiadana Agnieszka Kruk, scenarzystka. Oczywiście dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Witam w Trójkowo Filmowo, a spotykamy się, no właśnie mogę chyba jeszcze dodam powiedzieć, scenarzystka specjalizująca się chyba przede wszystkim jednak w serialach. Tak, tak, tak, tak, zdecydowanie. I w rozwoju projektów serialowych. I sporo tego było. Też, może tak. Warto tu kilka znanych doskonale wszystkim tytułów przytoczyć. To dawne, dawne czasy. Ale faktycznie brałam udział w uruchamianiu serialu na Wspólnej, to 20 lat temu. I z takich większych tytułów, przy których pracowałam serialowo, przy takich codziennych serialach, to była Pierwsza Miłość, Barwy Szczęścia. No ale też pracowałam przy innych serialach. I pracuję przy serialach, których jeszcze nikt nie widział. Właśnie, jeszcze nikt nie zna, bo wszystko się zaczyna od scenarzystów. A spotykamy się dzisiaj, bo już dosłownie za kilka dni rozpoczyna się 11. już edycja festiwalu Script Fiesta, któremu tak zresztą, z którym chyba pani jest związana, nie wiem, czy od samego początku, ale bardzo, bardzo długo, tak? Tak, od samego początku dałam nazwę temu festiwalowi. Tego nie wiedziałam. Tak, tak, tak. Tak, od samego początku stworzyłam ten festiwal, dałam mu nazwę, stworzyłam program, wszystkie towarzyszące wydarzenia powymyślałam. Ale to było dawno temu, w roku 2012. Przez 6 lat prowadziłam ten festiwal. No tak, szefowała pani. Tak jest. A teraz oczywiście również pojawi się pani na tej 11. edycji, ale też w roli panelistki, rozumiem. Tak, pojawiam się co roku, już teraz jako gościni raczej. Tak. No to powiedzmy nieco więcej o samym festiwalu. Może nie wszystkim jest on dobrze znany. Kto go organizuje? Znaczy mamy tutaj miejsce, gdzie się odbywa przestrzeń, prawda? Ale też do kogo jest przede wszystkim adresowany, bo mówi się o nim, że jest to chyba największy w Polsce i w tej części Europy. W ogóle w całej Europie w tej chwili. Tak, tak, tak. Z największych festiwali właśnie zorganizowanych z myślą o scenarzystach. Tak, tak, tak, tak. To jest największy europejski festiwal w tej chwili dla scenarzystów. Organizowany jest od samego początku w Warszawskiej Szkole Filmowej pod opieką i z dobrym duchem pana Macieja Ślesickiego, kanclerza Warszawskiej Szkoły Filmowej. Odbywa się od roku 2015 w kinie Elektronik, które wtedy było otwarte. Także no, bardzo fajna sala, dobrze nagłośniona, z dobrą sceną. Czyli miejsce już nam znane. I wszystko zaczyna się w czwartek. Tak jest. Już za kilka dni potrwa festiwal do niedzieli. Oczywiście, to przede wszystkim jest propozycja dla młodych, sądzę. Chociaż wiek może nie jest tutaj... Tak, to jest to jakby takie główne założenia... Wiek nie jest najważniejszy. Główne założenia Script Fiesty to była... Integracja, edukacja i inspiracja. Integracja w takim sensie, że no, scenarzystki i scenarzyści to jednak są ludzie, którzy pracują zazwyczaj samotnie. Także komputer jest naszym najlepszym przyjacielem i te wszystkie postacie, z którymi bywamy, no to tylko istnieją w naszej głowie. I pamiętam po pierwszej edycji Skryptfiesty, ktoś z uczestników, gdy był pytany o wrażenia, powiedział, to jest święto scenarzystów. Można spotkać osoby, które mają podobną pasję, można się powymieniać informacjami i zdobyć wiedzę. To jest ta edukacja. Także to jest takie wyjątkowe, że to jest miejsce, gdzie faktycznie scenarzyści mogą wyjść z tych swoich, mówiąc kolokwialnie, nor, bo nie pracujemy w bardzo spektakularnie pięknych okolicznościach przyrody zazwyczaj. A nie jest to potrzebne. Nie, absolutnie nie. Spotykamy się, możemy porozmawiać, powymieniać się energią. Jest to bardzo, bardzo ekscytujące dla nas wszystkich. Ja może na chwileczkę wrócę. W ostatnią niedzielę mieliśmy rozdanie nagród Gildii Scenarzystów Polskich i pamiętam, robiliśmy to w Pardon to Tu i właścicielka tego lokalu, ponieważ tam się odbywa wiele innych różnych imprez. No, Nagroda Cybulskiego na przykład. Tak. I Toxic Against Gravity też mają tam swoje imprezy. Właścicielka powiedziała tak, ta impreza była inna niż wszystkie, bo na wszystkich ludzie szaleją, bawią się, a tutaj było kulturalnie, wszyscy zaczęli ze sobą rozmawiać. Mało kto chciał tańczyć, to, że było osób trochę, które tańczyły, ale to jest to, że scenarzyści wreszcie mogli porozmawiać z innymi scenarzystami, więc Skryptfiesta też daje taką okazję i właśnie nie na chwilę, nie na jeden dzień, nie na parę godzin, tylko właśnie na parę dni. Na dłużej, no właśnie. Tak. Ale od razu też dodajmy, że to jest propozycja dla wszystkich. Niekoniecznie trzeba być scenarzystą, by zajrzeć w tych dniach od czwartku do niedzieli do warszawskiego Kina Elektronik, bo chociażby pokazy filmowe, prawda? Pokazy filmowe, tak. I też od początku pojawiali się tam i scenarzyści pracujący zawodowo i takie osoby, które marzą o tym, żeby pisać scenariusze czy filmów, czy seriali, ale także pojawiali się ludzie, którzy uprawiają reżyserię, aktorstwo, bo to jest właśnie okazja do tego, żeby się poznać. No i przy okazji wydarzeń takich jak Pitch Fiesta, czyli taka możliwość pitchowania, spotkania się z osobami, które zajmują się produkcją. Czyli innymi słowy konsultacji wszelkiego rodzaju. O, to nie są konsultacje, to na przykład będzie prowadziła właśnie Gildia Scenarzystów Polskich, ale pitching to jest taka sposobność do tego, żeby usiąść naprzeciwko producentki lub producenta i przez parę minut opowiedzieć o swoim projekcie. No tak, żeby już uruchomić pewien nawiązać relacje, tak. Kontakt, który może doprowadzić do realizacji filmu. Ewentualnie tak. I Pitch Fiesta, to jest właśnie takie wydarzenie towarzyszące Skryptfieście, umożliwia coś, co nie jest możliwe na co dzień. Bo jeżeli są jakieś pitchingi takie branżowe, to zazwyczaj jest jakaś selekcja, to już jest dla profesjonalistów, którzy pracują w branży. A na Pitchfieście każdy, nawet początkujący scenarzysta lub scenarzystka, może usiąść face to face z osobą, która faktycznie decyduje o tym, czy projekt jest zamówiony, czy nie. W normalnym życiu trzeba się przebijać przez maile, recepcję. I mieć szczęście, żeby się dodzwonić Tak. A tutaj faktycznie twarzą w twarz można usiąść. To jest wyjątkowa sposobność. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych, czyli w które dni, jaki film, jakie spotkania, bo tego jest rzeczywiście sporo. Tych spotkań jest dużo. Ja faktycznie prowadzę w piątek, 31 maja takie warsztaty. Marca, też na M. O tym, jak pisać seriale metodą Save the Cat. To jest taka bardzo fajna, znana metoda i właśnie wyszła książka, którą przetłumaczyłam. Natomiast cały program jest tak atrakcyjny, że ja chętnie z panem bym spędziła jeszcze pół godziny, żeby o tym opowiadać. Niestety musimy zmierzać do końca. Organizatorzy dali czadu. Cały program jest do znalezienia i na stronie skryptfiesta.pl i w mediach społecznościowych, które funkcjonują fantastycznie, czyli na Facebooku, na Instagramie. Wszystko jest na bieżąco. Ja zachęcam, żeby zajrzeć tam i się rejestrować na wydarzenia. Bezpłatnie. No i świetnie, to też bardzo ważna informacja, czyli od czwartku do niedzieli na pewno warto zajrzeć do Kina Elektronik w Warszawie. Tam 11. edycja Skryptfiesty, o której opowiedziała nam w Trójkoło Filmowa Agnieszka Kruk, scenarzystka i osoba zaangażowana w organizację tego festiwalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kiedyś tak, a teraz dobrym duchem jestem. Program, bo będzie można i z panią się spotkać w trakcie. Dziękuję. Tak jest. Serdecznie dziękuję. Filmowo. Trójkowo, filmowo. Po niedługiej przerwie witam ponownie Piotra Kobusa. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy o tygodniu kina hiszpańskiego, który organizujesz, a dzisiaj występujesz w zupełnie innej roli, bo w roli producenta filmowego, tak? Tak, tydzień kina hiszpańskiego ledwo się zakończył tak naprawdę w całej Polsce, a bezpośrednio po nim wracamy do kin z filmem, najnowszą produkcją Kasi Rosłaniec, reżyserki m.in. Galerianek pod tytułem Jezioro Słone. I to jest ostatnia z produkcji Maniany, ponieważ nie tylko dystrybuujemy, promujemy kino hiszpańskie, latynoamerykańskie, ale już od 10 lat produkujemy filmy, wcześniej m.in. Jacka Borcucha, Tomka Wasilewskiego, a Kasia Rosłaniec nakręciła swój pierwszy film o dojrzałych ludziach. Zanim rozwiniemy właśnie ten wątek, to też chciałbym zauważyć, że Jezioro Słone, niektórzy widzowie wprawdzie daleko od Polski, mieli szansę zobaczyć już wiele miesięcy temu. We wrześniu, tak. Premiera światowa filmu Jezioro Słone miała miejsce na festiwalu w Toronto. I to wspaniałe wydarzenie, ale też powrót, szczególnie dla Kasi, która prezentowała tam już wcześniej dwa filmy. Festiwal w Toronto... Czyli Galerianki i Baby Blues. Baby Blues. Tak. I festiwal w Toronto z takiego niepozornego ćwierć wieku temu wydarzenia, urósł do rangi w sumie najważniejszej chyba z punktu widzenia premier oscarowych imprezy na globie, bo w tym roku tam chociażby miał premierę film Fabelmanowie Spielberga, a wcześniej także w tym roku Aronowski z Wielorybem, więc... Znaczy już w ubiegłym. Tak, w ubiegłym 22 podczas ostatniej edycji i szczególnie amerykańskie studia przyjęły ten cykl wprowadzania filmów z myślą właśnie o sezonie nagród, o Oscarach, że we wrześniu w Toronto spotykają się gwiazdy, także oczywiście byliśmy tylko skromnym filmem z Europy Wschodniej, ale to wspaniale po pandemii, w nowej formule, bo każdy festiwal się bardzo zmienia, być pośród gwiazd właśnie takich jak Spielberg, ale też Taylor Swift czy Harry Styles, idzie się centrum Toronto i nagle jest jakiś pisk. Od razu myślisz o Beatlesach, po prostu jakiś szał. No i się okazuje, że rzeczywiście wieczorem jest premiera kogoś, kto jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych osób na całym globie. Film Jezioro Słone bardzo się podobał. No właśnie, jak był przyjęty w Toronto? Bardzo żywiołowo, bo to jest film o ludziach. Taki obyczajowy, bardzo intymny film o 60-latkach, o małżeństwie. No właśnie, i to jest pewna zmiana, bo Katarzyna Rosłaniec do tej pory jednak skupiała swoją uwagę zdecydowanie na młodszym pokoleniu, a tym razem 60-latkowie. Tak, zupełne w ten sposób odcięcie. Wcześniej 3 filmy o bardzo młodych bohaterkach, a tutaj praktycznie 3 pokolenia różnicy i małżeństwo z 40-letnim stażem, przyjaciele, rodzina, ich dzieci i dylematy osób po 60-tce, których jeszcze niedawno uważaliśmy za seniorów. Ludzi, którzy już gdzieś tak to swoje życie zaczynają zamykać, robić jego bilans, ale dzisiaj okazuje się, że to jest nowe otwarcie. Bo żyjemy 80, 90 lat. Tak, ktoś kończy pracę, albo tak jak główna bohaterka Helena, dzieci już są dorosłe, ona ma 60 lat, jest piękną, zdrową kobietą i sobie zadaje pytanie, co będę robić przez następne 20 lat życia. Także te zmiany, które zachodzą w nas jako ludziach, w społeczeństwie, dotyczą bardzo właśnie dojrzałych osób i reakcje w Toronto były żywiołowe. Także już w Polsce, w Dzień Kobiet, 8 marca pokazywaliśmy film przedpremierowo w kilku miastach, czy w kilkunastu nawet miastach w Polsce. I mogę powiedzieć, że szczególnie to pokolenie mające już 50 lat mówi... Dawno takiego filmu, jeżeli w ogóle, nie widziałam, bo to jest film właśnie o nas, o naszym pokoleniu. Pamiętajmy, że główną rolę zagrała Katarzyna Butoft, legendarna modelka, którą... Taki powrót właściwie po latach na ekran, tak? Dokładnie. Kasia Butoft świadomie bardzo zakończyła swoją karierę modelki, zniknęła zupełnie z przestrzeni publicznej, odcięła się od tej sławy, jak mówiła zawsze, no nie mogła wyjść z mężem na miasto właściwie i przejść 2 ulic i bardzo ją to zaczęło męczyć. Natomiast poświęciła się pracy charytatywnej, bardzo ma bogate życie osobiste i teraz Kasia wybrała ją na bohaterkę, ponieważ jest tak naturalna. Po prostu jest bohaterką Heleną. Zapraszam wszystkich do spotkania się i pamiętajmy, że wszystkie dotychczas bohaterki filmów Kasi Rosłaniec to były aktorki niezawodowe. To jeszcze tylko wspomnijmy o partnerze Katarzyny Butow w tym filmie. Wspaniały Krzysztof Stelmaszyk gra rolę Pawła, męża Heleny, czyli Kasi Butow. I no, Krzysztof Stelmaszyk, którego też pamiętamy z wielu ról, chociażby w Testosteronie, wielki aktor teatralny. Nas wszystkich na planie po prostu ujął, zaskoczył, gra bardzo trudną rolę, ale nadał bohaterowi taką jakąś ludzką głębię, że można naprawdę obejrzeć 2-3 razy tę historię, żeby to docenić. I to, co bardzo było interesujące, to fakt, że Kasia Butoft i Krzysiek Stelmaszyk znają się od prawie 40 lat i nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy, bo o tym mówią, spotkali się na wybiegu, ponieważ Krzysztof Stelmaszyk jako bardzo młody aktor w pokazach, które... Modowych oczywiście. Tak, w pokazach modowych, które Józefowicz... Janusz Józefowicz pewnie choreografię dla nich robił, tak? Janusz Józefowicz w latach 80. organizował choreografię do pokazów modowych, które były pokazywane w Polsce i w całej Europie i Krzysztof Stelmaszyk i Katarzyna Butoft w nich uczestniczyli, także grając teraz stare dobre dobre małżeństwo, mieli naprawdę bardzo dużo do zaczerpnięcia z własnego życia. No to taka rzeczywiście ciekawostka. Jezioro Słone już w naszych kinach, więc każdy może się zmierzyć z tą historią, no i podziwiać dwójkę aktorów w rolach głównych. Oraz Dorotę Kolak, Judytę Paradzińską, Adama Ferencego. Naprawdę wspaniała obsada, świetna historia. Zapraszam do kin. Dziękujemy bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa był Piotr Kobus, producent filmu Katarzyny Rosłaniec, Jezioro Słone. Kocha ciebie niebo! Zabawek, one wierzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i